filarów życia chrześcijańskiego, jakim powinniśmy się kierować, zwłaszcza teraz w czasie Wielkiego Postu. I tak myślę, że to jest trochę niedocenione przez nas chrześcijan, a jest to w wielu religiach, między innymi w islamie, bardzo bardzo przestrzegane. No, ale panie redaktorze, właśnie te osoby takie bardzo rzekomo bieżące mają pretensje, bo jak widzę czasem, że ja daję komuś pieniądze, to mają do mnie pretensje, że w życiu by nie dały, bo ten ktoś przepije. Ja tak pomyślałam sobie, czy on wypije, czy kupi sobie za to piwo, czy jedzenie, czy coś, ale ja mam jakieś zadowolenie, że pomogłam komuś. Ale ludzie niechętnie patrzą na to, jak ja czasem tak, jak daję pieniądze, też małe miasto, więc wszyscy jeden drugiego zna. Ale patrzą właśnie przymo na osoby, które dają pieniądze. Mhm. Także to jest ciężkie życie po prostu. No to ciężkie życie. Tak, dobrze, że pani jakoś też swoją postawą to rozbudza jednak, bo to też jest jakieś świadectwo. I może to zmobilizuje też innych do no właśnie do takiej jakiejś odwagi, żeby to przełamać, ten opór. Teraz jest dobry moment, żeby o tym pomyśleć, chociaż na pewno nie jest to łatwe. I... Ja wiem, że to jest trudna, sprawa, ale naprawdę ludzie tak mało dla siebie sobie pokazują serdeczności, I nawet zwykłego zainteresowania przychodzą obojętnie, nie patrzą, czy ktoś leży na ziemi, ktoś kogoś kopie. Przychodzą po prostu obojętnie na to. Ale dobrze, że taka audycja jest, panie redaktorze. Przepraszam, że tak długo gadam. Dziękuję bardzo za tę opowieść o pani mamie. Mamy już w naszej audycji dwa takie piękne portrety, które z nami już zostaną na dłużej. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. choć wiem, że to nie czas na burzenie miast. Jestem tu o twych drzwi, tak to ja. Ufaj mi, wybacz mi, tak to ja. Choć wiem, że to nie czas na liczenie gwiazd. Puść mnie, obierz mi, a otwórz drzwi. Nie, nie, nie bój się, rozum mnie, przyjmij mnie. Biegłam, co biegłam, co bez chmur. Obierz mi, a otwórz drzwi. 7 minut temu już minęła godzina pierwsza. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. I kartka z kalendarza, 7 marca, to 66 dzień roku, 10 tydzień. Jest wtorek. Imieniny obchodzą Felicyta, Teresa, Tomasz. Jest jedno przysłowie, które wybrałem, bo pasuje doskonale do sytuacji. Meteo, marzec uparty, stroi z pługiem żarty. No tak było dzisiaj przez cały dzień. Dobra wiadomość, że wschód słońca był 6 minut po godzinie 6, a zachód 27 minut po godzinie 17, a więc dni są coraz dłuższe. I też dobry cytat dnia w kalendarz dzisiaj nam proponuje. Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskałeś, lekkomyślnie nie porzucaj. To Marcel Achar, dramaturg francuski. Święte o imieniu Teresa, bo jak wspomniałem, dzisiaj jest jeden z wielu dni poświęconych Teresie. Można doliczyć się aż 25 niewiast świętych o tym imieniu. Najsłynniejsze to Teresa Zawilla, założycielka, wielka założycielka klasztorów karmelitańskich, święta Tereska z Lisieux i współczesna nam, wielu z Państwa ją pamięta doskonale, święta Teresa z Kalkuty, misjonarka miłości, która opiekowała się osobami ubogimi, odrzuconymi, czyli takimi, o jakich przed chwilą mówiła nasza słuchaczka. Święta Teresa z Kalkuty właśnie nie bała się podejść do tych brudnych, zaniedbanych, często nietrzeźwych osób. I ona wręcz podchodziła do osób zwykle wycieńczonych i umierających i pomagała im w godnej śmierci. Rozmawiamy dziś o różnych sprawach, ale między innymi o tym, jak to być dzisiaj kobietą. O jakby różnych aspektach tej kobiecości. Mamy już 2 piękne portrety naszkicowane przez naszych słuchaczy, najpierw przez naszego słuchacza. Portrety przede wszystkim to są portrety kobiet, matek. Matek, które oddały, można powiedzieć, swoje życie dzieciom. I to były świadectwa najpierw męża, a potem córki, za które jeszcze raz bardzo dziękuję. I namawiam Państwa do dzielenia się swoimi odczuciami, przemyśleniami, może wspomnieniami dotyczącymi kobiecości, dotyczącymi tego głównego naszego dzisiejszego pytania, jak to jest być kobietą dzisiaj. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. You put the smile back on my face. He brightened up the walls and corners of this musty place. He woken up my weary face. My love's on all to matter from your magic. Filling up my open heart. No doubt about it, you're a living, breathing work of art. A glimmer of hope in the dark. My love's on a Julia Fordham w utworze Magic. Są pewne stereotypy dotyczące kobiet i mężczyzn. Mężczyzna zwykle jest postrzegany jako ten aktywny, odważny, rozsądny, pewny siebie, opanowany i powściągliwy. Natomiast kobieta jako empatyczna, delikatna, uczuciowa, gadatliwa, ciepła, emocjonalna. Ostrożna. Czy rzeczywiście tak jest? Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Czasem myślę, że jestem grzesznicą. Czasem myślę, że jestem bez was, a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Słodka jak miód, a liczę błędy i skazy i nie wiem, nie wiem kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak ptak? Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem Może Państwo myśleli, że to była kolejny telefon, kolejna odpowiedź na nasze pytanie? Otóż nie, to była odpowiedź na nasze pytanie, ale zaśpiewana przez Martynę Jakubowicz, bo ktoś właściwie lepiej i trafniej niż ona potrafi na takie pytanie odpowiedzieć. Na pytanie, co to znaczy być kobietą dziś. Martyna Jakubowicz. A jeszcze, może Państwo pamiętają, inna artystka w sposób trafny to opisała przed laty, śpiewając być kobietą, gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poetów, adresatką wielkich wzruszeń, być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę, ach, kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę, kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę. Tak śpiewała Alicja Majewska. Thank you. sinceridade. Minuty po godzinie pierwszej. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy, a dziś rozmawiamy głównie o tej duszy żeńskiej, bo rozmawiamy głównie o tym, jak być kobietą dzisiaj. I do tej pory na antenie wysłuchaliśmy pięknych opowieści o matkach. Czekamy na głosy Państwa. Zrozumienie tej swojej roli bycia kobietą, czy zrozumienie roli kobiet, które są wokół nas, jest na pewno bardzo ważne i nie zawsze łatwe w tak szybko i tak bardzo zmieniającym się świecie, gdzie te role społeczne zaczynają się mieszać, że dochodzi do tego, że ludzie nawet nie są pewni, tak mi się wydaje w każdym razie, są zagubieni co do swojej tożsamości, co do swojej płci. Coś, co jest właściwie oczywiste, co do tej pory było niepodważalne, nagle zaczyna być relatywizowane. I to jest na pewno bardzo trudna sytuacja, w jakiej jesteśmy, intelektualna. Ale my w tę noc, jeszcze zimną, jeszcze mroźną, po prostu przywołajmy naszej pamięci te kobiety, które były dla nas przykładem, wzorem, które w jakiś sposób czymś nas po prostu obdarowały. To nie muszą być rzeczy wielkie, to mogą być rzeczy zwykłe i codzienne. Czekamy na Państwa telefony. Nasz numer to 22 i 7 trójek. Thank you. Every artist works with age. Every artist a certain age. Works within every artist a certain age. Every artist works with age. To Marianne Faithfull. Nie tak dawno, jakiś czas temu, CBOS przeprowadził badanie dotyczące podziału obowiązków między kobiety i mężczyzn w domach. Przyniosło ono dla badaczy, jak twierdzą, zaskakujące wyniki. Spodziewali się zmian w zakresie wykonywania czynności domowych, w związku z tym, że polskie rodziny deklarują generalnie realizowanie partnerskiego modelu rodziny. Okazuje się jednak, że opiera się on głównie na pracy zawodowej obojga małżonków, bez większego wpływu na współdzielenie obowiązków w domu. Zadania typowo kobiece pozostają takimi mimo upływu czasu, a zadania typowo męskie coraz częściej są wykonywane wspólnie lub zamiennie. Czy tak jest w Państwa domach? Nasz telefon to 22 i 7 trójek. I put a spell on you. Your mind. You better stop the things you do. Yeah, I put a spell on you because you're mine. You're Simon. Mój Warszawa, Polskie Radio, program trzeci. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy już po wpół do drugiej. Dziś rozmawiamy głównie o tym, jak to jest być kobietą. Właśnie dzisiaj rozmawiamy o tym. Pretekstem do tej rozmowy jest jutrzejszy dzień, 8 marca, Święto, które przede wszystkim bardzo było związane z poprzednią epoką i charakterystyczne dla tej wschodniej części kontynentu. I zawsze rzeczywiście zadawaliśmy pytanie, po cóż takie święto, po cóż taki dzień? Przecież kobiety trzeba szanować codziennie. I rzeczywiście, czy tak jest? Czy szanujemy kobiety codziennie? Czy kobiety, które niosą rzeczywiście, jak się wydaje, ten cięższy często kawałek codziennego życia? Czy ich sytuacja jest łatwa? Czy mają szansę spełniać się w różnych rolach, do jakich aspirują? Jak to jest być kobietą dzisiaj? O to pytamy. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Natalia Grosiak i zespół Micro Music. O takiej polsko i polsko-angielsko brzmiącej nazwie. No I Natalia Grosiak odpowiedziała na nasze pytania. Również nie wiem, jak to się dzieje, że dzisiaj wykonawcy odpowiadają na nasze pytania. Mam pewne podejrzenia. Będę musiał porozmawiać z naszym wydawcą Darkiem. To jest chyba po prostu dobrze dobrana muzyka, bo rzeczywiście te piosenki odpowiadają na wiele wątpliwości i pytań, które sobie dzisiaj w audycji stawiamy. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, to ja? Dobry wieczór, tak, to pani. Tak, dobry wieczór. To ja najpierw zacznę od zaległości, bo tydzień temu nie udało mi się dodzwonić do radia, a chciałam koniecznie odpowiedzieć pani, z którą tańczyłyśmy, a być może nawet tańczyliśmy, bo być może pan też do tego dołączył tańca. Tak jest. Do dwóch tygodni. No, ale nie udało mi się tam pani się nawet lekko przeziębiła się tamta pani. Tańczyłam. Ja tańczyłam. Nawet udało mi się wstać z fotela. Tak bardzo chciałam tańczyć. Mhm. Chociaż to taki taniec, jak to kiedyś mi napisał mój syn, wysłał mi pocztówkę z wakacji. Tam napisał, że był nad jeziorem i nawet trochę pływał w nawiasie, a przynajmniej tak to wyglądało w mojej głowie. No to mniej więcej tak ten taniec mój wyglądał, bo już bardziej tylko tak głową mogę tańczyć niż czymkolwiek innym. Mhm. Ale jeśli pani nas słucha, to chciałam ją bardzo pozdrowić i powiedzieć, że ja tak potańczyłam na tyle, na ile mogę. To a propos zaległości. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Ja dziękuję za ten taniec. A jak chodzi o to dzisiejsze, to no właśnie. Ja mam taki kłopot, wie pan, bo nie różnicuję ludzi. Nieważne, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, czy to jest dobry człowiek po prostu i co on robi dla innych dobrego albo niedobrego. Mhm. To dla mnie ważne jest. Mężczyzna potrafi tak samo dobrze opiekować się dziećmi i tak samo dobry obiad ugotować, jak się wydaje, że to tylko powinna albo potrafi tylko kobieta, matka. Rozmaicie to bywa. Mhm. Są panowie, którzy potrafią tylko herbatę zrobić, a do dziecka, szczególnie takiego w pieluchach, to nawet się nie zbliżają, bo porozmawiam z nimi, jak ono już trochę będzie większe i będzie o czym porozmawiać, bo teraz to ja nie wiem, co ja mam z tym problemem zrobić. No i oczywiście mamy to ogarniają, ale to nie jest takie... Nawet ciężko... Trochę nie śpię ostatnio. Dzisiaj mi ktoś powiedział, że chyba idzie na księżyc na pełni i może dlatego ja zwykle wtedy jestem taka nieśpiąca. Mhm. Jest moje pewnie. Bycie kobietą to jest po prostu bycie człowiekiem. I nie ma znaczenia to, że no ja urodziłam, wykarmiłam, wychowałam, ale tak naprawdę to też tak się moje życie poukładało, że 20 parę lat temu się tak zdarzyło, że no od tamtej pory musiałam być, jakby to powiedzieć, kobietą w spodniach po prostu, matką i ojcem w jednej osobie. Mhm. Bycie kobietą to jest takie... Mam takie skojarzenia, takie, że kobieta to taka w falbankach, w koronkach i ładnie umalowana, uczesana i to taka kobieta. Ja taka nie jestem, ale na pewno jest to taką kobietą, do której przytulić się można, bo mam bardzo już dorosłe dzieci, a przyjaciele, znajomi mojego syna najczęściej mówią do mnie nie proszę pani, tak jak się zwykle mówi do starszej osoby, bo ja już jestem starszą panią, tylko pani mamo często mówią do mnie. Mhm. To takie kobieta, mama, to takie, takie skojarzenie mi najbardziej bliskie. Może też dlatego, że ja mamy nie miałam, babcia mnie wychowała. Znaczy mamę miałam w sensie, że była, ale nie była obecna w moim życiu. No i to, co od kobiety, babci mojej dostałam, to są takie rzeczy, których ja, kiedy byłam małym dzieckiem, nie bardzo rozumiałam to, co ona do mnie mówi. Jak mi było jakiegoś powodu smutno, kiedy miałam jakiś kłopot. Mhm. Babcia była bardzo prostą, niewykształconą kobietą, skończyła tylko 3 klasy szkoły podstawowej. I mówiła w takich trudnych momentach, mówiła, co przyszło, to i pójdzie. Mhm. Ja potrzebowałam bardzo wielu lat, żeby zrozumieć, co miała na myśli. Przyszło, to i pójdzie. Tak, chciałem jeszcze tak panią tutaj dopytać o to, bo... Bo oczywiście no jest to po prostu naturalny podział, bo są na świecie mężczyźni i kobiety. Nawet tutaj przygotowałem sobie taki cytat z Biblii, z Księgi Rodzaju, początku samego, gdzie właśnie i rzekł Pan Bóg, uczyńmy człowieka na wyobrażenie i na podobieństwo nasze, a niech przełożony będzie rybom morskim i ptactwu powietrznemu i bestiom i wszystkiej ziemi i nad wszelkim płazem, który się płaza po ziemi. I potem i stworzył Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże stworzył go. Mężczyznę i białogłowę stworzył je. Czyli jakby stworzył Bóg mężczyznę i białogłowę. No i tak faktycznie jest. Pani jest kobietą, ja jestem mężczyzną. Tak. I rzeczywiście nie musimy tych jakby siebie sobie przeciwstawiać, ale możemy tworzyć pewną jakąś komplementarność, prawda? Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I najcudniej na świecie jest, zachowując różnicę. Kiedy kobieta i mężczyzna, już no teraz jak myślę, bo ja myślę tak mamowo myślę, czyli dom, dzieci, rodzina, kiedy się uzupełniają nawzajem, kiedy nie ma takiego sztywnego, jak to w przeszłych, dawnych latach bywało, bo niestety tak bywało przecież, wiem to z przekazów mojej babci, prababci, to, że były te obowiązki męskie i kobiece. Że na przykład mężczyzna pewnych rzeczy nie robi, bo to są, że tak powiem, no, babskie zajęcia, tak? A on się do tego poziomu nie zniży, bo to nie jego poziom. Znam kobiety, które świetnie sobie radzą z wiertarką, wkrętarką i takimi różnymi rzeczami, a są kobiece. I znam mężczyzn, którzy fantastycznie opiekują się swoimi dziećmi, którzy mają, nie uważają, że to tylko obowiązek jest kobiecy, bo matka to ona od tego jest, a ja jestem od tego. Ja jestem od zarabiania pieniędzy na przykład, tak? A ona od całej reszty. A to, że ona przy okazji też musi zarabiać, żeby rodzinie dobrze się żyło. No to tak jak wcześniej pan mówił, że no po prostu kobiety często mają niestety tych obowiązków więcej. Bo i praca zawodowa i jeszcze cały dom na głowie. Ja bym tak bardzo chciała, żeby kiedyś tak było, żeby kobiety i mężczyźni, żeby tak się między sobą porozumieli, żeby to jakoś tak się wyrównało, że to wszystko jest nasze wspólne, a nie że to twoje, a to moje, ja od tego, a ty od tego. No tak, ale jednak myślę, że... Fajnie jest, jeśli na przykład... Dzieci mają tatę, który ma na tyle czasu i zainteresowania dziećmi, że nie wiem, pójdzie gdzieś, nie wiem, pograć w piłkę, jeśli ma syna, powiedzmy to z nim. Albo mama, ale jak trzeba, jak się przewróci podczas tej gry w piłkę, to pod niej się przytuli. No właśnie. Tak jakby mama przytuliła. No właśnie, więc jest jakaś różnica, tak? że mężczyzna może dać pewne rzeczy, zazwyczaj może dać pewne rzeczy, które może kobiecie być to sprawić większą trudność i odwrotnie. I wydaje mi się, że te różnice są właśnie taką dużą wartością. Ta różnica płci i te pewne jakieś walory, które są przypisane każdej z tych płci, są właśnie ciekawe i one powodują, że to nasze życie jest pełne, bo jeżeli tak wszystko zrównamy i wymieszamy, że już nie będzie, że nie będzie już mężczyzn ani kobiet, no już tak jakby tak, przerysowując. Że kobiety w spodniach, a panowie zaczną chodzić w sukienkach, czy coś w rodzaju. Myślę, że wiem, co pan ma na myśli. Ja chciałam powiedzieć właśnie, może przez to moje niedospanie, nie jestem zbyt precyzyjna dziś, jak mówię, o tym, co chciałam powiedzieć, że moim zdaniem to wszystko jest po prostu, to jest ważne, to jest ważne, ale nie powinniśmy, jakby to powiedzieć, oczekiwać od mężczyzn, że jak sobie z czymś nie radzą, to są niemęscy, bo wówczas, bo z różnych powodów nie potrafią sobie z tak zwanymi, cudzysłów proszę otworzyć, a potem zamknąć, takimi męskimi zadaniami poradzić, bo tak na przykład zostali wychowani, albo po prostu mają taką, no taką konstrukcję psychiczną, czy nie wiem, albo na przykład są w związku z kobietą, która jest, no nie wiem, no to tak, nie wiem, co powiedzieć, silniejsza psychicznie, ale po prostu bardziej taka, no chyba powinnam użyć bardziej dominująca, tak? Tak. Silniejsza, tak. I wówczas on już się zupełnie poddaje i już go tak jest całkiem mało. No. A mama, no mnie to jest obce zupełnie, bo ja lubię być na, ja lubię się porozumiewać, rozmawiać, dogadywać. Nieważne jest, kto jest pod kim, nad kim. Jak już jesteśmy w jakimś związku, a szczególnie jak mamy dzieci, to powinno tak po mojemu, tak mój świat w moich oczach wygląda, w mojej głowie, jak to powiedział kiedyś mój syn, że to powinno być takie współgrające i takie na jednym poziomie. Tak, ale ja myślę, że byłoby dobrze... Wszystkim nam, znaczy obojgu nam zależy na tym samym. I z drugiej strony ja sobie zdaję sprawę z tego doskonale, bo jak mówię, no prawie sama dzieci moje były malutkie, jak straciły tatę i wielu rzeczy wiem, że im w życiu zabrakło tego właśnie takiego, tego męskiego pierwowzoru, co może dać tata, czego mama nie ma, choćby nie wiem, jak stawała na rzęsach, to jest po prostu kobietą, która na pewnych rzeczach się nie zna i pewnych rzeczy dzieci nie nauczy. To takie niełatwe bywa, no niełatwe. Ja myślę, że jak nie ma tej równowagi pomiędzy... Ja myślę, że jak jesteśmy właśnie tak do końca właśnie kobietami i mężczyznami, to nasze życie, to wspólne życie tutaj na ziemi jest właśnie o wiele szersze, bo jest właśnie i mężczyźni, i kobieta. Jeśli to wszystko zostanie gdzieś w pewnym momencie jakoś zatracone na takim gruncie, nie wiem, psychologicznym i takim społecznym, gdzie, tak jak się mówi o tych płciach psychologicznych, społecznych, które te rozważania są przecież teraz modne po prostu też i badane, to coś się straci, coś istotnego się straci, bo ta różnica jest, niesie w sobie bardzo dużo wartości właśnie, bo te pozycje wyjściowe są już same w sobie wartościowe i ciekawe. To prawda, to prawda. Mnie chodziło o to, żeby zwrócić też uwagę na to, że żeby może warto by było odejść od takich bardzo stałych, zastarzałych wzorców, że to jest tylko męskie, a to jest tylko kobiece, że mężczyzna się nie zniży do tego, żeby odkurzyć mieszkanie, bo to jest no bo kobieta jest od sprzątania, a kobieta na przykład, no o Boże, taka będzie jak taka więdąca lilia, bo jak jej się coś tam zepsuje, to ona sobie tego już sama nie naprawi i usiądzie w kącie i będzie płakać. Ale to w ogóle to miałam na myśli, tak, jak chodzi o takie jasne radzenie sobie, wie pan, na co dzień w kłopotliwych sytuacjach, kiedy no ktoś czegoś nie potrafi po prostu. Tak, ale jak chodzi o wzorce, jak chodzi o takie, no dobrze, no takie trudne, no poważne bardzo słowo wzorce. Nie każdy żyje jak chce i byle mu było dobrze i by innych nie krzywdził. I to moim zdaniem już jest wystarczające, żeby świat był lepszy od tego. A no przykro mi też było, że moje dzieci nie miały ojca i że ja nie ze wszystkim mogłam sobie potrafić poradzić, bo no bo jestem tylko, no właśnie, tylko kobietą. A to takie... Ale właśnie, nie tylko kobietą, tylko, no właśnie, tylko kobietą, nie tylko kobietą, ale chciałem też tylko tutaj dodać, że tak jak już, bo już wielokrotnie rozmawialiśmy ze sobą, że czasami wspomina pani właśnie, znaczy często właściwie wspomina pani swoje dzieci i syna i zawsze wspomina pani syna, prawda? Czyli to jest chłopak, to jest on, prawda? Jest, tak, ale ja powiem dlaczego. Jest mężczyzną już dorosłym. Tak, ale ja powiem dlaczego. Jest pani z niego dumna. Właśnie. Bardzo. Jakby był córką, też byłaby pani z niej dumna, ale jest, tak się złożyło, mężczyzną. I ja nie mówię o córce, dlatego że mnie to bardzo boli, bo ona jest ciężko chora. Jest autystyczna i to jest coś, o czym ja nie bardzo potrafię mówić, żeby się nie spłakać po prostu. Czasami mi jest tak trudno o tym. A ponieważ nie bardzo lubię mówić o takich rzeczach, bo to i dla mnie przykre i po co ma ktoś wysłuchiwać, jak ja płaczę, no to dlatego mniej o niej. Kocham ją nad życie, tak samo jak syna, ale mało mówię albo wcale, bo po prostu mnie to, po prostu mnie boli. Tak. Musimy już kończyć. Tak. I bardzo dziękuję za pani telefon i za tę rozmowę. I mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. A my już naszej słuchaczce i wszystkim słuchaczom mówimy dobranoc. Ewa Wichrowska, która jeszcze w dalszym ciągu będzie realizować nocną audycję. Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Do usłyszenia za tydzień.